Oliver Paul, Piper Boy, Uwoto, Hey, Tam Giv Chilina, Oduna Berroma, Chorna Priva Moloto. На доріжку глядить, на доріжка курить. Гей, ой, там їдуть стрільці січові на конях вогоних. Аж один під'їжджав до дівчини ука. Дівчино, гарна чорнобрива, напій мого коня. Невеликий ти пан, та й напій коня сам. Гей, зимня роса, я дівчина боса, ніженький звук. Я по світі бував, Україну витав, а ще такої гордої дівчини на очі не видав. Мою погоні верба, під вербою вода. Гей, там дівчина воду набирала, чорнобрива молода. Гей, там дівчина воду набирала, чорнобрива молода.